しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 からゴテンとトランクスに伝授されたマジンブーを倒す合体技フュージョン、得意の末に2人は合体し超戦士ゴテンクスが誕生した。自信過剰のゴテンクスは1人飛び出したもののブーにあっけなく倒されてしまう。ブーバの攻撃で地球上の都市と人口の約8割を消滅させてしまっていた。 おほーい、もっともっと殺そう。 最終兵器始動、サタンは地球を救う。子供と同じで抵抗する者はもちろん、逃げ惑う人々も面白がって殺しているようであった。そのほとんどは爆破して殺し、たまたま空腹になるとお菓子などにして食べてしまっていた。 Bobo cieszy widok uciekających przed nim ludzi. Całą uwagę skupia na tych, którzy stawiają mu opór. Jego ulubiona zabawa polega na zamienianiu swych ofiar w cukierki i zjadaniu ich. Bobo ma niezwykły apetyt. Rządy państw wysłały do walki z potworem całe armie. Niestety, wszystko na nic. Bobo nie boi się ludzi, a także naszego uzbrojenia. Nikt nie chce się z nim mierzyć. Jego ofiary można już liczyć w milionach. Ci, którzy przeżyli, nie tracą nadziei. Usłyszeli w radiu, że wkrótce zjawi się ktoś, kto ich uratuje. Czekają teraz niecierpliwie na jego przybycie. Rzeczywiście jest ktoś taki na ziemi. Wybitnie silny człowiek, którego imienia nikt nie zna, ale którego wszyscy pamiętają. Superwojownik, który pokonał Komurczaka. Wojownik, który zrezygnował z zaszczytów. Wiecie, kto to? Wszyscy oczekują, że mistrz świata, Herkules, opuści wreszcie kryjówkę, gdzie wypoczywał po wielkim finale turnieju sztuk walki. Niech żyje Herkules, nasz wybawca. Nie obawiajcie się, przyjaciele. Jestem z wami. Już ja się zajmę tym bubu. Bądź ostrożny, mistrzu. Liczą na mnie i słusznie. Jeżeli ktoś ma szansę pokonać tego potwora, to tylko ja. Jestem mistrzem świata. Zapłacisz mi za to. Jeszcze ci pokażę. Jak mam ci opatrzyć rany, skoro tak się wiercisz? Bardzo cię przepraszam. To nie wystarczy. Nie usłuchałeś szatana, serduszko. Wstydź się. Zrozum, mam już tylko ciebie. Nie chcę cię stracić. Gdybyś zginął, nie przeżyłabym tego. Pomyślałeś o mnie? Przepraszam, mamusiu. Ja też tak uważam. Tak, wiem. Niech to będzie dla was nauczką. Jesteście naszą ostatnią nadzieją. Nie możecie popełnić błędu. Jeżeli chcecie kontynuować trening, musicie przyrzec, że będziecie zachowywać się rozsądnie. Szatanie, serduszko. Słucham. Dobrze znałeś mojego ojca. Rzeczywiście był tak silny? Jeżeli mam uczcić jego pamięć, muszę być od niego lepszy. Chcę przejąć pałeczkę i uratować planetę, która go przyjęła i dała mu schronienie. Od dzisiaj będę zdyscyplinowanym i posłusznym uczniem. Chyba się rozpłaczę. W żyłach tych dwóch śmiałych chłopców płynie krew wojowników, którzy w przeszłości dokonali wielkich czynów. Macie powody do dumy. Wasi przodkowie spoglądają na was z góry. Wracamy do treningu. Dobrze. Daj z siebie wszystko, Trunk. To się tyczy także ciebie. Przyłóż się, kochanie. To jest dom Bubu. Tak, mistrzu, nie mamy najmniejszej wątpliwości. Doskonale. Od tej chwili przejmuję kontrolę nad sytuacją. Może pan wysłać swoje wojsko do domu, sam sobie poradzę. Do zobaczenia jutro. Rozkaz, powodzenia. Cały kraj za panem stoi, mistrzu. Nie chciałbym być niedyskretny, ale ta torba, bez obaw, generale, jest moja. Zabrałem kilka przyrządów, dzięki którym pokonam potwora. Jest pan przewidujący, uspokoił mnie pan. Szkoda, że nie widzi pan własnej miny. Diabła pan zobaczył, czy co? Mnie się pan tak przeraził? Czuję się skrępowany. Ta wielka klucha zaraz pozna, kto tu jest mistrzem. Tylko ja dwa razy z rzędu zdobyłem mistrzostwo świata. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Jesteś nieśmiały? Nie ma sprawy. Jeżeli nie chcesz wyjść do Herkulesa, Herkules przyjdzie do ciebie. Już ja się z tobą rozprawię. Wychodź z ukrycia, ty tchórzu. Boli pana gardło? Nic nie słyszymy. Proszę mówić nieco głośniej. Tak, tak, tylko... Jeśli pan pozwoli, ja za pana pokrzyczę. Hej, ty tam, wychodź. Żarty się skończyły. Wielki Herkules ma ci coś do powiedzenia. Czy pan oszalał? Przyciągnie pan tu ciekawskich. Ani żywej duszy na horyzoncie. Nikt nic nie słyszał. Wy, wojskowi, nie umiecie się dyskretnie zachowywać. Wracajcie do domu. Oczywiście. Lepiej poradzi sobie pan bez nas. Przepraszam za ten hałas. Proszę uprzedzić dziennikarzy. Za godzinę Bubu będzie już tylko przykrym wspomnieniem. Ten generał zaczynał mnie już denerwować. Ciekawe, czy Bubu gdzieś się tu kręci w pobliżu. Jest tu kto? Nie ma nikogo. Boimy się wielkiego Herkulesa. Nie śmiemy stanąć oko w oko z mistrzem? Wstydzimy się? Powinienem wracać do domu. Nie mogę z nim walczyć, skoro go nie ma. Spotkamy się innym razem. Bardzo przepraszam, mistrzu. Nie chciałem zniszczyć twojego domu. Zapłacę za szkody. Nie rób mi krzywdy. Mam 15 dzieci. Mają tylko mnie na tym świecie. Ale mnie przestraszyłeś, durniu. Niech cię to nauczy, że nie należy mi robić takich numerów. Wziąłem cię za tego potwora. Bubu jest tutaj. Witaj, drogi Bubu. Cieszę się, że nareszcie możemy się poznać. Od lat marzyłem o spotkaniu z kimś takim. To wielki zaszczyt dla nas, że wybrałeś właśnie naszą planetę. Jesteś uprzejmy. Bubu pozwala ci wybrać, w co macie zamienić. W lizaka, w ciastko, w orzeszki? Błagam cię, nie zjedz mnie. Nie nadaje się do zjedzenia, rozbolałaby cię wątroba. Mam dla ciebie prezent. Nic takiego, ale... Bubu nie chce prezentów, ma już wszystko. Jestem przekonany, że czegoś takiego nigdy nie jadłeś. To gorzka czekolada, szwajcarska. Czekolada? Bubu uwielbia. Spodziewałem się tego. Skosztuj, jest wspaniała. Kosztowała fortunę. Proszę, częstuj się. W czekoladzie jest trucizna. Za 5 minut nasz Bubu padnie. Pyszności. Bubu nigdy nie jadł czegoś tak wyśmienitego. Naprawdę? Miło mi. Jeszcze kawałeczek? Co to jest? Zabawmy się. Na początek musisz tu przycisnąć, a potem spróbujesz pobić rekord. Bubu przegrał. Nic się nie stało. Wybierzmy opcję dla początkujących. Nic z tego. To za trudne dla Bubu. Doskonale. Przestał się mną interesować. To moja ostatnia nadzieja. Żegnaj. Jupi! I po sprawie. Bubu, smakowało. Masz jeszcze? Cieszę się, że ci się spodobało. Podobasz się, Bubu. Możesz zostać jego niewolnikiem. Wielkie dzięki. Czynisz mi zbyt wielki zaszczyt. Zjedz to. Tylko tyle zostało ze stolicy południa. Pyszne, skosztuj. Bardzo dziękuję, właśnie poczułem się głodny. Miałeś rację, to bardzo smaczne. Pierwszy raz jem coś tak dobrego. Coś nie tak? Wręcz przeciwnie. Potrzebujesz czegoś? Zdawało mi się, że kogoś widziałem. Chciałem sprawdzić, czy ktoś nie szykuje na ciebie zamachu. Bubu nikogo się nie boi. Niesamowite. Jesteś najlepszy. Jeżeli pozwolisz, zrobię ci pamiątkowe zdjęcie. Troszkę w prawo. O tak, dziękuję. Teraz połóż się na brzuchu. Tak. Niezbyt wygodna pozycja. Wytrzymaj jeszcze. Agencje będą sobie wyrywać to zdjęcie. Zbliża się pora kolacji, na pewno umierasz z głodu. Pozwolisz, że coś ci przygotuję? Znam wyśmienity przepis. Zaraz minie 5. Huh? O! Réveille-toi, Songoku. Obudź się, Songo, już skończył. Przepraszam, ale z nudów zdarza mi się zasypiać. Możesz rozprostować kości, na pewno się zmęczyłeś. Nie wiem, jak ci dziękować za to, co dla nas zrobiłeś. Jak się czujesz, synu? Czujesz jakąś nową moc? Co ty wygadujesz? Dopiero przed chwilą skończyłem ceremonię. Teraz musisz poczekać 20 godzin, by poczuć nową siłę. Do pracy, mały. Zobaczysz, to bardzo proste. Musisz pozostać w bezruchu i dobrze skoncentrować całe zapasy energii. Mam się nie ruszać? Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz się poświęcić. Chcesz być silniejszy? Zaufaj mi, nie pożałujesz. Nie mamy ani sekundy do stracenia. Bierz się do pracy. Dobrze, mistrzu. Songokan niechętnie, ale ulega kaprysom starego mistrza. Tymczasem na ziemi... Zobaczysz, będzie ci smakować. To moja specjalność. Na pewno jesteś zmęczony. Przygotuję ci kąpiel. Nie wolno go zdenerwować. Nie mam zamiaru wylądować w jego brzuchu. サタンと魔人ブーが仲良くなるなんて。 やった、魔人ブーが私に誰も殺さないと約束してくれたぞ。やっぱり私は世界のヒーロー、ミスターサタンなのだ。 次回ドラゴンボール Z、 殺すのやめた魔人ブー良い子宣言。